श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हो रही है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इस वाक्य से भगवान श्री कृष्ण ने वेदांत का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः यह सिद्धांत बताया है। और इस सिद्धांत पर जो पूर्व पक्षियों के द्वारा आक्षेप किया जा रहा है उसका समाधान रूप व्याख्यान के पंचम कृत्य को संपन्न कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए आक्षेपकर्ताओं के आक्षेपों का समाधान किया जा रहा है। युक्ति और शास्त्र के आधार पर भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि क्षेत्रज्ञ स्वतः असंसारी हैं और परमात्मा भी असंसारी हैं। उन निर्विकार चेतन स्वरूप स्वतः क्षेत्रज्ञ में यानी शोधित त्वमर्थ में और शोधित तदर्थ में जो उपाधि रहित है दोनों, उनमें स्वतः कोई स्वरूपतः भेद नहीं है, एक है भेदक कोई न होने से, दोनों का स्वरूप एक होने से। और इसलिए इनका परमार्थतः अभेद है, और जो भेद प्रतीत हो रहा है वह उपाधि रूप जो अपरा प्रकृति है सातवें अध्याय की, जिसे यहाँ क्षेत्र कहा जा रहा है। तो क्षेत्र की ही अपरा प्रकृति रूप जो क्षेत्र है उसी की मूल प्रकृति अव्यक्त शब्दित की एक अवस्था विशेष है शुद्ध सत्व प्रधान, जिसे माया कहा जाता है। उस माया रूप उपाधि से युक्त जो स्वतः निर्विकार चेतन है वह कल्पित शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर कहलाता है, और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे अविद्या कहा जाता है को उपाधि के रूप में वही निर्विकार चेतन स्वीकार करता है तो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जीव कहलाता है, प्राज्ञ नामक कारण उपाधि। और इन्हीं की एक एक उपाधि बढ़ती जाती है, समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक होता है तो हिरण्यगर्भ जो माया उपाधि वाला ईश्वर था हिरण्यगर्भ कहलाता है, और वेष्टि सूक्ष्म शरीर अविद्या उपाधि के साथ साथ और एक स्वीकार कर लेता है तो तेजस नाम वाला क्षेत्रज्ञ बन जाता है। और वेष्टि स्थूल शरीर को 84 लाख प्रकार के शरीरों में से स्वीकार करता है तो विश्व कहलाता है, जागृत अवस्था अभिमानी क्षेत्रज्ञ। और वो वैश्वानर कहलाता है समष्टि स्थूल उपाधि को स्वीकार करता है तो। और ये तीनों उपाधि कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है। और जब इन वेष्टि तीनों उपाधियों को क्षेत्रज्ञ छोड़ देता है, तुम पदार्थ विवेक कर लेता है, इन तीनों अपनी उपाधियों से विविक्त अपने स्वरूप का निर्धारण कर लेता है और तत्पदार्थ का भी निर्धारण जिसे हो जाता है कि तत्पदार्थ का भी समष्टि स्थूल समष्टि सूक्ष्म कार्य तथा शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित ये उपाधि है और तत्पद लक्षार्थ इससे अलग है, अस्थूलम अणअणु है। और वो दोनों जो शोधित तदर्थ और तमर्थ है इनका स्वरूप एक है, निर्विकार चेतन आह चेतन मात्रम। इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने प्रज्ञान घन मात्र स्वरूप है करके कहा। श्रुति कहती है कि वह चिन्मात्र स्वरूप है, वो बताया, उसमें कोई स्वतः अंतर नहीं है, अभेद है। और भेद जो प्रतीत हो रहा है वो औपाधिक है, इन उपाधियों के कारण है। और ये मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्यादि उपाधि के कारण औपाधिक संसारित्व क्षेत्रज्ञ में है और स्वतः असंसारित्व है। वह जो अविद्यक संसारित्व है उसकी निवृत्ति उसके जो अनाविद्यक स्वरूप है उसके बोध से होती है। अनाविद्यक स्वरूप है निरुपाधिक स्वरूप, और उस निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान कराने वाला क्षेत्रज्ञन चापिमाम विद्धि ये वाक्य है कि क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप असंसारी मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे में और क्षेत्रज्ञ में परमार्थतः कोई अंतर नहीं है। और ये क्षेत्र जो है अपरा प्रकृति वह भी मेरे में कल्पित है, इसलिए अपरा प्रकृति का अधिष्ठान भूत जो मैं हूँ, प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अधिष्ठान, वही प्रकृति तथा प्राकृत जगत का स्वरूप है, अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। उसके स्वरूप का बात करके अध्यस्त के, इसलिए अपरा प्रकृति का यानी क्षेत्र का बाध करके क्षेत्र का जो अबाधित स्वरूप है वो मैं हूँ, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, ये यहाँ पर कहा, क्योंकि वो मेरे से अलग है ही नहीं, सर्प रस्सी से अलग है ही नहीं, अज्ञानवशात रस्सी ही सर्प के रूप में भास रही है, इसलिए क्षेत्र भी मेरा ही विवर्त स्वरूप है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियाँ बता रही हैं। तो इस सिद्धांत को भगवान भाष्यकार ने श्रुति युक्ति तथा गीता रूपी स्मृति से बताया। गीता का ये क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि यह वाक्य और अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः यह वाक्य भी इसी अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि संसार अविद्यक है, और इसी अविद्या के कारण पारमार्थिक स्वरूप का आवरण रूप जो अज्ञान है अज्ञानेना वृतम ज्ञानम से बताया गया। अविद्या का आवरण अंश और उससे क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप क्षेत्रग्राही क्षेत्रज्ञ का विवेक नेत्र आवृत्त होने से वो तत्पदार्थ तो आवृत्त नहीं होता, लेकिन तत्पदार्थ को ग्रहण करने वाला जो विवेक नेत्र है, प्रज्ञा है, वह आवृत्त होती है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम मन्यते के अनुसार बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, सूर्य को देखने वाली जो मनुष्यों की दृष्टि है उसे आवृत्त करता है। और जिस बादल ने सूर्य को देखने वाले दृष्टि को आवृत्त कर दिया, वह व्यक्ति मान लेता है कि सूर्य को बादल ने आवृत्त कर दिया। ऐसे अविद्या का आवरण रूप अंश भी परमात्मा से, सर्वावभाषक जो परमात्मा है उससे अवभाषित हो रहा है, उससे सत्ता स्फूर्ति पा रहा है। इसलिए यदि वह अवभाषित न करें आवरणात्मक अंश को तो उसकी सत्ता भी सिद्ध ना हो। प्रकाश मानता ही सत्ता है ना, और आवरण को यदि प्रकाशित न कर ले, आवरण का ज्ञान ही न हो तो फिर उसका अस्तित्व तो क्या है। लेकिन वो आवरण को प्रकाशित करता कर रहा है इसलिए आवरण से आवृत्त नहीं है, लेकिन उस आवरण के अवभासक चैतन्य को ग्रहण करने वाली जो प्रज्ञा है क्षेत्रज्ञ की, वह आवृत्त है आवरण से। और मान लेता है कि ज्ञान आवृत्त है और उसी से मोहित होता है, का मतलब अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान कर लेता है। तेन मुह्यन्ति जंतव, जंतु हैं क्षेत्रज्ञ और मोह है कार्य रूप जो क्षेत्र है, सूक्ष्म कार्य रूप सूक्ष्म शरीर और स्थूल कार्य रूप स्थूल भोगायतन, उसमें आत्माभिमान कर लेता है। ये मोह है, कार्य विद्या है, अध्यास है, भ्रांति है। और वो क्यों हो रही है, तो वास्तविक स्वरूप का ग्रहण करने वाली प्रज्ञा अविद्या के आवरण अंश से आवृत्त होने के कारण, और उसी के कारण फिर संसारी बना है। ये शरीर आदि जो है प्रकृति का ही परिणाम होने से प्रकृति है, और उसी में मैं के रूप में अवस्थित हो गया अविद्या से। तो पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जानुगुणान के अनुसार भोक्ता बन गया, कर्ता बन गया। अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार अनात्मा क्षेत्र में आत्मबुद्धि करने के कारण अविद्या से आरोपित है क्षेत्रज्ञ में। ये सब बातें भगवान भाष्यकार ने बताई हैं। अतश्च इदं उक्तं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव इति च। यहाँ तक के ग्रंथ से अब मैंने एक प्रकार से ये बताया गया कि अविद्यावान जो पुरुष है, भ्रांत जो पुरुष है, तद आश्रित ही संसार है, और जिसके जो संसार का आश्रय है वही शास्त्र का अधिकारी है, संसारी। संसारी है अविद्यावान और वही शास्त्राधिकारी है। वो कर्मकांडात्मक वेद भाग का भी और ज्ञान कांडात्मक वेद भाग का भी अधिकारी संसारी है, और संसारी अविद्यावान पुरुष है। ये अभी तक की चर्चा से कहा। और उसके लिए शास्त्र अर्थवान है संसारी के लिए। संसारी का मतलब अविद्यावान, उसके लिए शास्त्र प्रामाण्य है और विद्वान के लिए तो शास्त्र अनर्थक्य अभिष्ट माना है। तो कहा फिर तो विद्वान में संसारित्व यदि अविद्यक है तो विद्वान में संसारित्व नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आक्षेप कर रहे हैं कि संसारी के तरह ही पंडितों में भी अहम अभिमान तथा मम अभिमान संसारित्व का प्रयोजक देखा जा रहा है। वो क्या है? क्या वो पांडित्य माना जाए उसका, अहम अभिमान मम अभिमान, या और कुछ माना जाए? ये पूर्व पक्षी सिद्धांती को पूछ रहे हैं। अथ किम इदम् संसारिणाम इव अहम एवं मम एव इदम् इति पंडितानाम अपि। हाँ, पंडितानाम अपि, तो पंडित का अर्थ है विवेकी, विद्वान। तो आपके अनुसार विद्वान तो विद्यावान है और विद्या है अविद्या की विरोधी। अविद्या है अहम अभिमान मम अभिमान रूपा कार्य विद्या, और उसका कारण है मूल स्वरूप का आवरण अज्ञान, मूल अविद्या। और विद्या से दोनों निवृत्त होती है, आप कहते हो तो विद्या से दोनों निवृत्त हो जाएगी अहम अभिमान मम अभिमान रूप कार्य अविद्या अपने कारण सहित, तो फिर पंडितों में नहीं दिखनी चाहिए ना। पंडित तो विद्वान है, विवेकी है। और जो हम अनुभव कर रहे हैं कि जैसे संसारी में ये अभिमान होता है कि मैं इस प्रकार इन इन विशिष्टताओं से युक्त हूँ, विशिष्ट हूँ, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये अभिमान जैसे संसारी में दिखता है संसार का प्रयोजक, वैसा ही अभिमान जो पंडितों में भी है, पंडितानाम अपि अहम एवं इति अभिमानम, इति इदम अभिमानम ऐसा लगाना, और मम इदम इति इदम अभिमानम संसारिणाम इव पंडितानाम अपि यद् दृश्यते तत् किम्। वो क्या पांडित्य है, मतलब विद्या है, विद्वत्ता है, या क्या है? इस प्रकार का पांडित्य अभिमान पूर्वक ये जो अभिमान रूप पांडित्य, इसे पांडित्य माना जाए कि और कुछ माना जाए, ये प्रश्न हुआ, आक्षेप अर्थ में एक प्रकार से है। ये तो संसारी में जैसा ऐसा ही पंडितों में दिख रहा है। तो इसका उत्तर भगवान भाष्यकार तीन विकल्प करके देते हैं। कहते पांडित्य जो तुम बता रहे हो ये क्या है, तो पहले पांडित्य का अर्थ हमको बताओ, क्या मान करके तुम आक्षेप कर रहे हो? क्या देहादि में आत्मदर्शन इसी को पांडित्य मान रहे हो, या निर्विकार आत्मदर्शन को पांडित्य मानते हो, पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव उसे पांडित्य मानते हो, या पांडित्य शब्द का अर्थ पंडित का भाव है पांडित्य, और पांडित्य जिसमें रहेगा उसे पंडित कहा जाएगा। तो ये पांडित्य देहादि में आत्मदर्शन है, या निर्विकार आत्मदर्शन है, या संसारित्व अभिमान है, संसारित्वादि प्रतीति है, विज्ञान है, ये तीन विकल्प है पांडित्य के विषय में। इन तीन में से पांडित्य क्या है पंडितों में रहने वाला, यदि पहला वाला देहादि में आत्मदर्शन ही पांडित्य है ऐसा मानोगे तो इसके विषय में भाष्यकर भगवान बता रहे हैं कि ये पांडित्य पांडित्य नहीं कहलाता, इसका निराकरण है प्रथम का। श्रीणु इदं तत्पांडित्यं यत क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम्। क्षेत्र है शरीर देहादि और इसी में आत्मदर्शन यानी इसी को मैं समझना अनात्मा शरीर आदि को, यही यदि पांडित्य है तो ये जो पांडित्य है यह एक प्रकार से अज्ञान ही है। ये तो संसारित्व का प्रयोजक है, इसी के कारण तो संसार है। अनात्मा शरीर आदि को संसारी भी मैं मान रहा है और पांडित्य भी यही है, शरीर आदि को ही मैं समझना यदि क्षेत्र में ही अहम अभिमान, तो ये पांडित्य तो संसारित्व का, और ये भी यदि वास्तविक समझ रहे हैं शरीर आदि रूप ही मैं हूं करके, ये तो फिर वास्तविक जो अशरीर असंसारित्व है आत्मा का उसका विरोधी है, वास्तविक असंसारित्व का विरोधी है और ये एक प्रकार से संसारित्व का ही प्रयोजक है। और क्या, ये मिथ्या ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान को ही अभिमान कर रहे हैं ये वास्तविक ज्ञान है पांडित्य है करके, ये पांडित्य नहीं है एक प्रकार से ये कहा। और ये संसारित्व का प्रयोजक होने से वास्तविक असंसारित्व का विरोधी होगा। और दूसरे के विषय में कहते हो यदि पांडित्य का अर्थ निर्विकार आत्मदर्शन है तो उसके विषय में कह रहे हैं उसमें फिर जो अपने आप को निर्विकार आत्मा मान रहा है, चेतन मान रहा है, उसमें फिर ये अहम एवं मम इदम ये अभिमान संसारी का संसारित्व का प्रयोजक नहीं रह सकता। निर्विकार आत्मा किसी विशिष्ट कुल जाति आदि से युक्त नहीं है, ये अभिमान कर लें कि मैं इस विशिष्ट वर्ण वाला हूँ, विशिष्ट आश्रम वाला हूँ, विशिष्ट कुल वाला हूँ, ये अभिमान का विषय निर्विकार आत्मा में नहीं है। वो उसकी न तो कोई जाति है, न तो कोई वर्ण है, न तो कोई आश्रम है जिसका अभिमान कर ले कि मैं इस विशेषता, वो तो निर्विशेष है, उसे तो अथात आदेश नीति नीति इत्यादि श्रुतियां सारी विशेषताओं का निषेध करते हुए लक्षित करा रही है। अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियां निर्विकार आत्मा को बता रही है समस्त विशेषताओं से युक्त है, इसलिए वह यदि उस समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष आत्मदर्शन कर रहा है, वो पांडित्य है, वो पांडित्य जिसमें है उसमें फिर ये अहम एवं ये अभिमान नहीं हो सकता। एवं का अर्थ है कि इस विशिष्ट आश्रम वाला हूँ, इस विशिष्ट वर्ण वाला हूँ, इस विशिष्ट ज्ञान से संपन्न हूँ, ये अभिमान उसमें नहीं हो सकता निर्विकार आत्मदर्शन करने वाले में। और मम इदम ये अभिमान भी नहीं रह सकता जो संसारित्व का प्रयोजक है, उसे अन्य संसारी के तरह अभिमानवान अहम मम अभिमानवान नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियं पश्येयुः ततो न भोगं कर्म वा आकांक्षेयुः मम स्यात् इति। कहते हैं यदि क्षेत्रज्ञ को यानि आत्मा को स्वयं को अविक्रियं पश्येयुः निर्विकार चेतन रूप समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो कहते हैं ततः यानी निर्विकार आत्मदर्शन से न भोगम कर्म वा आकांक्षेयु, फिर उनमें भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप संसारित्व नहीं हो सकता और उन्हें किसी भोग या भोग साधन की आकांक्षा नहीं हो सकती। साध्याकांक्षा तथा साधन आकांक्षा उनमें नहीं रह सकती जो अपने आप को निर्विकार चिद्रूप अनुभव कर रहे हैं, चिदानंद रूप शिवो अहम अनुभूति जिन्हें स्वयं के विषय में है, वे किसी साध्य एषणा से या साधन एषणा से युक्त होंगे ये संभव नहीं है। बृहदारण्यक श्रुति कहती है आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत। निरतिशय तृप्ति निर्विकार आत्मदर्शन दिलाता है, जो स्वरूप भूता है निरतिशय आनंद। हिरण्यगर्भ को भी जिस आनंद का लेश मात्र अनुभव में आता है, यदि हिरण्यगर्भ केवल उपाधि में तादात्म्य अभिमान सत्य करके ब्रह्मांड का मैं अध्यक्ष हूँ इस अभिमान से युक्त हो करके ब्रह्मांड अध्यक्ष समझ करके जो सुख भोगता है, वह सुख जिस ज्ञान के फलभूत आत्मानंद की एक मात्रा है, अंश है छोटा सा, वह असीमित निरतिशय आनंद ये है आत्मज्ञान का फल, निर्विकार आत्मज्ञान का फल। और वो निर्विकार आत्मज्ञान जिसको हो रहा है वह निरतिशय आनंद में डूबा हुआ है, वह किस भोग की इच्छा करेगा और किस भोग साधन को चाहेगा, किसी को नहीं चाह सकता। उसके अंदर की सारी चाहें समाप्त होती है, प्रजहाति यदा कामन स्थित प्रज्ञ, तो उसी को कहा ही जाता है, उसके समस्त कामनाओं का प्रहण होता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि यदि पुनः आत्मानं चेद विजानियात का ही अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान, चेत का अर्थ यदि कर दिया और आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुषः, पुरुष है क्षेत्रज्ञ और वह क्षेत्रज्ञ यदि अपने आप को अपने पारमार्थिक स्वरूप से जान ले, वो पारमार्थिक स्वरूप है अविक्रिय स्वरूप आत्मा, और पश्येयु यानी विजानियात का अर्थ कर दिया पश्येयु बहुवचन, वहाँ एक वचन है यहाँ बहुवचन है, तो ततो न भोगम आकांक्षेयु किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरित का अर्थ कर रहे हैं कि ततः यानि निर्विकार आत्मदर्शनात् भोगम न आकांक्षेयु और कर्म वा न आकांक्षेयु। भोग है साध्येष्णा का अभाव, भोगम न आकांक्षेयु का अर्थ कर होगा कि उनमें साध्याकांक्षा नहीं हो सकती, और कर्म वा न आकांक्षेयु का अर्थ है साधन आकांक्षा भी नहीं हो सकती, साध्य साधन आकांक्षाएं उनकी समाप्त तो हो जाती हैं। साध्य साधन आकांक्षाओं का मूल है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, और उसमें आत्माभिमान नहीं है इनका, अपितु अपने आप को तो निर्विकार जो चेतन है उस रूप में अनुभव कर रहे हैं जिसमें ये सब कोई इच्छाएं है ही नहीं, निरीच्छ जो है वो मैं हूँ ऐसा जिनको अनुभव हो रहा है उनमें साध्येषणा साधन एषणा रहती नहीं है, उनका प्रहाण होता है। इसलिए ततो न भोगम कर्म वा आकांक्षयु मम स्यात् इति, ये मुझे प्राप्त हो जाए साध्य साधन, ये आकांक्षा आत्मज्ञानी में पंडितों में नहीं होती। यदि पांडित्य निर्विकार आत्मदर्शन है तो निर्विकार आत्मदर्शन रूप पांडित्य से संपन्न पंडित संसारी के तरह अहम एवं मम इदम ये अभिमान नहीं कर सकता, उसमें संसारित्व का प्रयोजक नहीं हो सकता। वो तो स्थित प्रज्ञ का जो पहला लक्षण है उससे संपन्न होगा। कहा निर्विकार आत्मदर्शन करने पर भी क्यों साध्य साधन की आकांक्षा नहीं रहेगी, तो कहते हैं यदि साध्य साधन की आकांक्षा करेगा तो फिर ये तो यही तो विकार है, और उसकी आकांक्षा हो रही है साध्य साधन की का मतलब अभी विकारी है, अपने आप को निर्विकार अनुभव नहीं कर रहा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि विक्रिया एव भोग कर्मणि, सुख का अनुभव दुख का अनुभव है भोग, उसका साधन है कर्म, और ये दोनों भी विकार है, और जो अपने आप को निर्विकार अनुभव कर रहा है उसमें ये भोग और कर्म रूप विकार संभव नहीं है। तो जब ये निकला कि पांडित्य निर्विकार आत्मदर्शन है और उसमें संसारित्व नहीं हो सकता, तब यही अर्थ निकला कि आत्मज्ञ में साध्य साधन इच्छा नहीं होती, अर्थित्व नहीं होता, वह अनर्थी होता है। अनर्थी का मतलब न चाहने वाला होता है, उसमें कोई चाह नहीं होती, अर्थना से रहित होता है। तो चाह जिसमें है वह संसारी, और वह संसारी है तो संसार का प्रयोजक जो अहम अभिमान मम अभिमान रूप अविद्या है, कार्य विद्या, और उसका मूलभूत जो कारण अविद्या उससे युक्त है, इसलिए निकला कि अविद्यक ही संसार है और अविद्यावान पुरुष ही चाह भोग की करता है, इसलिए उसके साधन में प्रवृत्त होता है। इसलिए विधि निषेधात्मक शास्त्र अविद्यावान पुरुष विषयक है, पुरुष अधिकारिक है, ये जो हम कह चुके हैं वही अबाधित सिद्धांत है। इसे कह रहे हैं कि अथ एवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तते, तो एवं सति का अर्थ है कि निर्विकार आत्मदर्शी के अंदर कोई चाह न होने से, आकांक्षा न होने से, फलाकांक्षा से प्रवृत्ति उसकी हो नहीं सकती, तो माना जाएगा कि फलाकांक्षा का प्रयोजक कार्य विद्या अनात्मा शरीर आदि में अहम अभिमान तथा मूल अविद्या आवरण जिसके अंदर है वही आकांक्षा करेगा भोग की, और भोग साधन में प्रवृत्त होगा, और भोग साधन बताने वाला शास्त्र उसके लिए सार्थक हो जाएगा। ये प्रवर्तते उपलक्षण है निवर्तते का भी, इष्ट भोग के साधन में प्रवृत्त होगा और अनिष्ट साधन से निवृत्त होगा। विदुष पुनः अविक्रिय आत्मदर्शिन फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तो कार्यकरण संघात व्यापारोपरमे निवृत्ति ही उपचर्यते। तो जो विद्वान है, जिन्हें अपने निर्विकार पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव हाथ में रखे हुए आंवले के अनुभव के तरह संशय विपर्य रहित हो रहा है, उसका लक्षण है समस्त कामनाओं का प्रहण। ठीक ठीक आत्मानुभव हो रहा है, आत्मज्ञ है। तो आत्मज्ञानी का लक्षण जैसे श्रुति ने बताया, तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता। ऐसे आत्मज्ञ की एक दूसरी पहचान है, कई एक पहचान है, तो उनमें आत्मज्ञ में कोई इच्छा नहीं होती, वो निरिच्छ होता है, निराकांक्ष होता है, अपेक्षा रहित होता है, साध्य साधन विषय का आकांक्षा, भोग की आकांक्षा उसके अंदर नहीं होती, तृप्त होता है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो कहते हैं फलार्थित्वाभावात्, तो उसमें उसके अंदर किसी फल की इच्छा न होने के कारण साधन में जो आकांक्षा पूर्वक प्रवृत्ति होनी है वो नहीं होगी। साधन में प्रवृत्त करने वाला प्रयोजक फलाकांक्षा से वो रहित होने के कारण फलाकांक्षा से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति विद्वान की नहीं होगी, प्रवृत्ति अनुपपत्तो। तो फिर कार्यकरण संघात व्यापारोपरमे, तो कार्यकरण संघात फलाकांक्षा से युक्त होकर के प्रेरित होकर के प्रवृत्ति से युक्त नहीं होगा, अपितु उपरम होगा, प्रवृत्ति उपरम होगा, उसका उपरति आएगी। तो उपरति आने से निवृत्ति उसमें उपचरित हो रही है, गौण प्रयोग हो रहा है। वो ये नहीं कि अनिष्ट साधनत्व तो देख करके, जैसे असंसारी अनिष्ट साधन से निवृत्त होता है, कहीं हम इसमें प्रवृत्त होंगे तो अनिष्ट की प्राप्ति होगी, वो अनिष्ट की प्राप्ति न हो इस इच्छा से निवृत्ति जैसे अज्ञानी की होती है, संसारी की होती है, ऐसी निवृत्ति शास्त्र निषेध ऐसी होगी, तो फिर निषेध शास्त्र का विषय बनेगा, उसके लिए फिर निषेध शास्त्र प्रमाण होगा, वो मानना पड़ेगा उसका अधिकारी। इसलिए उस प्रकार का निषेध शास्त्र का भी अधिकारी नहीं, लेकिन वो स्वाभाविक है। किसी भी फल की आकांक्षा संसारी जिसे इष्ट समझता है, उस इष्ट संसारी के लिए फल के साधन में भी उसकी स्वयं के लिए कोई, वो संसारी को इष्ट दिखने वाला इष्ट प्रतीत न होने के कारण इष्ट प्राप्ति की आकांक्षा से प्रवृत्ति नहीं होगी कार्यक्रम संघात की, तो उससे निवृत्ति का उपचार हो रहा है, मतलब गौण प्रयोग हो रहा है कि वो निवृत्त रहता है करके, ऐसा कह रहा है। तो कार्यकरण संघात व्यापारोपरमे निवृत्ति उपचर्यते, ते द्वितीय का व्याख्यान यहां तक हुआ। अने शिष्य, हाँ, शिष्य का उद्धार हुए बिना उसकी उसकी तो वो जो हैं उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति संस्कार के अनुसार होती है। उनका व्यवहार ज्ञानी का विधि निषेध रूप शास्त्र कह रहा है, उसकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, इस अपेक्षा से नहीं हो रहा है, अपितु कई जन्मों से विधि निषेध का पालन करते करते बुद्धि में संस्कार उसी का पड़ा हुआ है, शास्त्रीय ही। और ज्ञानोत्तर काल में जो भी प्रवृत्ति होती है ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की, वह संस्कार के अनुसार होती है। हाँ हाँ, पिता का दे रहे हैं, क्योंकि परंपरा यही होती है। याज्ञवल्क्य जी ने वो उधर वो कौन से ऋषि थे, गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते समय भी कहा कि ब्राह्मणा वदन्ति। हाँ, तो ये अपने वैदिक परंपरा ये है, ये दूसरों को महत्व देने की, शिष्टों को, तो शिष्टाचार ये है, ये दिखा करके ये करने की वैदिक परंपरा है। और वो संस्कार जो है अज्ञान अवस्था में अर्जित है, तो इसलिए वो जब ज्ञान उत्तर काल में जो व्यवहार होना है वो संस्कार के अनुसार ही होना है। तो अज्ञान अवस्था में संस्कार इसी प्रकार से अर्जित किया हुआ है कि हमारे शिष्ट लोग ऐसा कहते हैं, तो ज्ञानी भी संस्कार के अनुसार ज्ञानी की वाणी भी उच्चारण करेगी तो ऐसे ही करेगी। मैं कहता हूँ ये अपनी वैदिक परंपरा नहीं है, लोग कहते हैं ये, मैं कहता हूँ ये मेरा अनुभव है, लेकिन अपने वैदिक परंपरा तो है, शास्त्र कहता है, शिष्ट लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं, हम तो उनका संदेश पहुँचाते हैं, ये वैदिक परंपरा है। तो वो वैदिक परंपरा का पालन करते हुए तीन से अनुशिष्ट होता है, तो पिता की वो अनुशिष्टि का वो संस्कार वैसा ही है, तो संस्कार वशात बोल रहे हैं ऐसा ये माना जाएगा। तो इस प्रकार ये जो हैं, यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयु, यहाँ से लेकर के कार्यक्रम संघात व्यापारोपर में निवृत्ति उपचर्यते, यहाँ तक के ग्रंथ से द्वितीय जो विकल्प है पांडित्य के विषय में, निर्विकार आत्मदर्शन पांडित्य है, ये यदि मानते हो तो फिर संसारी की जैसी तुलना, संसारी समानता, संसारी की समानता पंडितों में नहीं होगी, उसमें अहम एवं और मम इदम ये नहीं होगा। वास्तविक अहम मम अभिमान संसारित्व का प्रयोजक उनमें नहीं रहेगा। और तीसरा जो विकल्प है पांडित्य के विषय में, संसारित्वादि बुद्धि प्रतीति स्वयं में ये पांडित्य है, तो इस पांडित्य का उत्थापन करके भाष्कर भगवान इस प्रकार के पंडितों को कहते हैं अपने से बहुत दूर रखे, स्वयं का कल्याण चाहने वाला उसके पास भी न पहुंचे। तीसरे प्रकार का पांडित्य स्वीकार करके अपने आप में पंडितपना का अभिमान करने वाला जो है, उसके पास तो मुमुक्षु को जाना ही नहीं है, पहुंचना ही नहीं है, उसकी उपेक्षा ही करनी है। जैसे मूढ़ जनों की, पागलों की उपेक्षा करता है, पागलों की बातों को कोई नहीं सुनता, ऐसे कहते हैं ऐसे पंडितों की बातों को सुनो मत यदि आत्मकल्याण चाहते हैं तो। तो पहले तो उनकी बात को रखा जा रहा है, वो उनका क्या कहना है इस प्रकार के पंडितों का। इदंच अन्यत् पांडित्यम कस्यचित् अस्तु, तो कस्यचित् इदं अन्यत् पांडित्यम अस्तु। तो कोई अपने आप को पंडित मानी जो है, पंडितम मन्या, वो ऐसा भले ही मान ले, उनके पास इस प्रकार का जो अन्य पांडित्य है वो रहे, उसको उनके पास ही रहने दो, अपने पास लाने के लिए उनके पास मत जाओ, ये अभिप्राय है। आगे कहेंगे, कहते वो उनके पास वाला पांडित्य उनके पास ही रहने दो। हाँ, यहाँ भाष्कर भगवान को बहुत क्रोध आता है। हाँ, वो तो अविद्यावान जो है, हाँ, इसलिए कि वो तो बिचारे दया के पात्र हैं, हाँ? वो दया के पात्र हैं, चार वाक तो वो नास्तिक भी हैं, लेकिन ये तो अपने आप को बड़े शास्त्र के, जैसे कठोपनिषद में आता है दंद्रम बेमाना पर्यंती मूढ़ा, क्या है वो, अंधे नहीं वो नियमाना है धंधा, और अपने आप को बड़े बुद्धिमान भी मानते हैं, पंडितम मन्यमाना वो। हाँ, तो इदंच अन्यत पांडित्यम कस्यचित अस्तु, कहते हैं ये जो पांडित्य है किसी के पास, वो उन्हीं के पास रहने दो, उस पांडित्य को लेने के लिए उनके विद्यालय में एडमिशन मत लो। चलो एडमिशन लेकर के उनका ज्ञान प्राप्त कर लें, ऐसा न हो, ये अस्तु करके उनके पास ही रहने दो कह रहे हैं। कहा वो क्या पांडित्य है उनका, जिससे बचने के लिए कहा जा रहा है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना, ये है उससे बचना है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर, ईश्वर एव ऐसा होना चाहिए, एवं नहीं, यहाँ एवं छपा है, वो अनुस्वार नहीं होना चाहिए वकार पर, क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, उसमें एव है, तो इसमें एवं है, तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, ये उनका पांडित्य है। तो कहे ये तो पांडित्य फिर आपके जैसा ही है, आप भी तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि, माम यानी ईश्वर, और वो भी कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, तो आपके जैसे ही हो गए फिर, क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप ही मान रहे हैं, तो कहते हैं हमारे जैसे नहीं है, उनमें हम में फर्क है, वो फर्क बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। क्षेत्रंच अन्यत क्षेत्रज्ञस्य विषयः, कहते हैं क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से वस्तुत ही अन्य मानते हैं, भिन्न मानते हैं, यानी क्षेत्र की, क्षेत्रज्ञ की जैसे सत्ता है ऐसी ही सत्ता मानते हैं, और अपने यहाँ क्षेत्र मात्र क्षेत्रज्ञ में कल्पित है, क्षेत्र की पारमार्थिक सत्ता नहीं है, कल्पित सत्ता है, प्रातिभाषिक है क्षेत्र, और वे कहते हैं कि क्षेत्रम च अन्यत, यानी क्षेत्रज्ञ से वास्तविक रूप से ही अलग है क्षेत्र, क्षेत्र यानी दृश्य जगत, वह दृष्टा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला है, भेदवादी हो गए, जगत की स्वतंत्र सत्ता मानने वाले क्षेत्र की, और वह क्षेत्रज्ञ का विषय है, दृश्य है लेकिन सत्य है, क्षेत्रज्ञ का विषय क्षेत्रज्ञ में कल्पित नहीं है। हाँ, और नहीं, वो तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर है करके कह रहा है, हाँ, तो क्षेत्रज्ञ तो जीव है, तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव और क्षेत्रंच अन्यत, क्षेत्र अलग है क्षेत्रज्ञ से, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र अलग है, और अहंतु संसारी सुखी दुखी च, तो कहे आप कौन हैं। हाँ तो ती यानी क्षेत्र दृश्य हुआ, क्षेत्रज्ञ ईश्वर हुआ, क्षेत्र को देखने वाला, तो तुम क्षेत्रज्ञ हो या क्षेत्र हो। तो कहा मैं न तो क्षेत्र हूं न तो क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे विषय में तो मेरी अनुभूति है कि अहंतु संसारी, मैं तो संसारी हूं, संसार मेरा वास्तविक है कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म मरण ये सब। तो क्षेत्रज्ञ है ईश्वर, क्षेत्र मात्र का प्रकाशक, वह अपने प्रकाशक ईश्वर से अलग है, स्वतंत्र सत्ता वाला, ईश्वर में कल्पित नहीं है, क्षेत्र ईश्वर का विषय है क्षेत्रज्ञ का। और तुम कौन हो, क्षेत्र कोटि के हो या क्षेत्रज्ञ कोटि के हो, तो कहा दोनों कोटि का नहीं, मैं तो संसारी हूं, अहंतु संसारी। तो संसारी हो तो फिर यानी संसारित्व का स्पष्टीकरण है, किस प्रकार का संसार है तुम्हारे अंदर। कहा सुखी दुखी च, ये सुख दुखादि रूप संसार मेरे अंदर है, मैं सुख से युक्त हूँ दुख से युक्त हूँ, ये सुख दुख ईश्वर में नहीं होता, वो असंसारी है ईश्वर, मैं संसारी हूँ। तो कहा फिर संसार तुम्हारा वास्तविक है, संसारी तुम हो, तब तो हमेशा बना ही रहेगा। तो कहा हमेशा नहीं, उसको निराकरण करना है, जैसे कोई रोग आता है तो उसका निराकरण शरीर में चिकित्सा आदि के द्वारा करते हैं, ऐसे मेरे अंदर जो संसार रूप रोग है भव रोग, इस संसार रोग की भी चिकित्सा करनी है मुझे, इसे भी निवृत्त करना है, ये स्वयं के विषय में निश्चय है कि संसार उपरमश्च मम कर्तव्य। जैसे किसी को बुखार आ जाए तो बुखार से पीड़ित व्यक्ति ये मानता है कि मुझे बुखार आया है और इस बुखार को दूर करना है, डॉक्टर के पास जा करके औषधि ले करके, ऐसे मैं संसारी हूँ, सुखित्व दुखित्व ही संसार है, और इस सुखित्व दुखित्व रूप संसार का उपरम मुझे करना है, इसे निवृत्त करना है, हटाना है संसारित्व को। वो कैसे हटेगा उसका साधन बताया, लेकिन अभी ये चलेगा, एक दो और पंक्तियां हैं, एक पंक्तियां नहीं एक प्यारा ही है पूरा, उसके बाद इसका निराकरण आएगा, आगे वाले पृष्ठ तक है। तो इसलिए इसे जो है यहीं छोड़ दिया जाए, कल देखेंगे, आज कल तो जन्माष्टमी भी है ना।